Vejret i aften og i nat skyet og kun lidt sne eller sludhister her. Temperaturer mellem plus 1 og minus 3 grader. Let til frisk vind. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Klokken er 4:05. Du lytter til 24/7 eftermiddag, og det her det er programmet, der går i dybden med dagens største historier, og så også de debatter, der er op i tiden. Jeg hedder Asger Juhl og sidder her i studiet, og i løbet af den næste time, der vil jeg få besøg af mange forskellige mennesker. En person, der er forfulgt af efterretningstjenesten. Ah, det er på bånd. Han kommer ikke herind. Men vi skal høre, hvad han siger. En ekspert i genmodificeret dyrefoder. En ekspert i retssikkerhed, en jurist, en skribent, der er ekspert i amerikansk sundhedspolitik, en mand fra Forsvarsakademiet med speciale i EU-militær og afrikanske konflikter, og så en fra Dankort-firmaet Nets. Alle dem skal jeg snakke med, så hæng på. Ja, jeg vil sige, at der kommer rigtig mange sms'er ind til mig lige i den her tid. Vi har nemlig et spørgsmål ude. Man kan skrive til mig på 42 600 247. Spørgsmålet er: skal der være mærkning på kyllinger i fremtiden? Skal man kunne se på det kyllingekød, man køber nede i supermarkedet, at kyllingen er blevet fodret med genmodificeret foder? Det er nemlig sådan, at fra den 1. februar, så begynder kyllingeproducenterne i Danmark at give genmodificeret mad til deres kyllinger. De har ikke gjort det i 10 år, det har været forbudt. Nu starter de igen. Skal vi som forbrugere have mulighed for at se, om kyllingen har fået sådan noget med? Skriv en sms på 42 600 247. Jeg har fået en sms fra Lone D. fra Frederiksberg. Hun skriver: det er lidt svært at argumentere imod mærkning af kyllinger, når jeg altså mener, at genmanipuleret foder skal være forbudt. Det er forkasteligt, at vores politikere er så ude af trit med almene borgere, skriver altså Lone D. Og sådan nogle sms'er har jeg fået mange af. Men det skorter lidt på de sms'er, der mener, at det er en dårlig idé med mærkning. For det er jo faktisk sådan, at der ikke er mærkning, og der kommer ikke mærkning. Selvom de begynder at få det her foder fra den 1. februar. Nå, skriv en sms 42 600 24 7. Nu skal det handle om noget andet. Jeg har nemlig fået besøg af dig, Anders Olling. Ja, hej. Du er stadig i studiet, og vi skal snakke om ham her, Ph.D., den Ph.D.-studerende. Sechan Jafari. Prøv lige at rige sagen op en gang til. Jamen, det er en Ph.D.-studerende i København. Han kommer fra Pakistan. Han har også boet i Sverige og i Canada. Han har lidt nogle problemer med politiets efterretningstjeneste. Det er sådan, at de har flere gange opsøgt ham og undersøgt hans lejligheder. Og det gør, at han er blevet sat på gaden et par gange. Og i dag, hvor... Og han aner ikke, hvad det drejer sig om. Han aner simpelthen ikke... Han har fået nogle hentydninger, men det er meget let. Det kan vi lige vende lidt tilbage til lidt senere. Men det starter simpelthen i 2010, hvor han ankommer til København, og da han vågner efter sin første nat i byen, så er det første, han gør, det er at tjekke sin mail. Og der har han fået en mail fra politiet. So the first thing I do is open my email, and there's this email from this police officer saying that I want to talk to you, just a small discussion on something. First of all, I was not scared because... Okay, I've been living in a lot of countries, so I thought maybe this is how it is with the foreigners coming in. Maybe police, it's just normal that police welcomes them like this. I was not really scared. I didn't know. I thought this is normal in Denmark. So I answered, I said, yeah, fine, this is my number, this is where I live. You can come and talk to me. Yeah, it's okay. Man kan godt høre, han kommer fra Pakistan. Hvad siger han her? Ja, men han siger, at han har fået den her mail fra politiet om, at det er ikke noget alvorligt. De vil bare gerne lige mødes med ham. Og det siger han, det er da også fint vej. Han sender sit telefonnummer til dem, og de aftaler nærmere. Så det har han ikke nogen problemer med? Nej, overhovedet ikke. Og politiet kommer forbi, og de er i civil, og så stiller de ham en række spørgsmål. Men så ransager de også lejligheden. They searched the whole house, the bags of the landlord as well. And then they left, and then they were like, in the end they were like really friendly. That okay, Sechan, you seem like a nice guy, have a good stay in Denmark, and it's fine, it's just a normal routine. Is that okay? Og det lyder umiddelbart ikke så alvorligt, men at politiet på den måde sådan undersøger Sechan Jafari, og også faktisk ham, som lejer værelset ud til ham, det gør udlejeren nervøs. Så Sechan, han bliver simpelthen smidt ud af sin lejlighed. This guy was really scared. He was like, dude, just get your bag and get out of here. I don't want trouble because of you. And I was like, I don't really know what's going on with me, and I don't know anyone in the city. This is my first day here, and this is what I'm forced to face. At least have some, you know, sympathy towards me, see what I am into. But of course, he doesn't know me. He would be scared. Så her der siger han, at han bliver smidt ud af lejligheden, og han kender ikke nogen i København, så lige pludselig så står han på gaden. Han har været en dag i København, og han har allerede mistet sit sted at bo. Ja. Dårlig start. Ja. Men altså, så går han på Den Blå Avis, og via Facebook og sådan, og så søger han efter et nyt sted at bo, og det lykkes ham at finde et sted. Det er sådan, at det er sådan nogle danske pakistanere, der lejer et værelse ud til ham. Men så en dag, da han er ude af lejligheden, så kommer politiet igen forbi, hvor han bor, og der er hans... På uanmeldt besøg, eller? Ja, der er hans roomie sidder derhjemme, og så kommer politiet ind, og så kigger de nu engang lejligheden igennem, og den her roomie, han får sådan gennemtjekket sin computer. And then this guy living there was sitting in his room, and then while they were questioning him, I came back home, and then this time I asked him, what's your problem? Why do you keep doing this? Do you have any idea how much stress, how much trouble I get into because of you guys just sneaking around like this? If you have a problem, tell me what it is. And then they said, one of the officers asked me, do you go to the mosque? I said, yes, I do go to the mosque. There shouldn't be any problem with that. I mean, I go there, I open the fast, and then come back, and that's how it is. But then they left, and then again, these guys kicked me out as well. Ja. Altså, vi prøver at fortælle, hvad det er, han siger her. Altså et lille resume. Ja, men den her gang, der henvender han sig så til politiet og spørger, hvad er det egentlig, der foregår? Hvorfor kommer I sådan gentagne gange? Ja, og ham, der bor i lejligheden, er ret træt af det. Jamen, han smider ham jo ud. Ja. Han vil ikke have noget med ham. Han bliver smidt ud for anden gang. Han bliver smidt ud for anden gang, ja. Og politiet stiller nogle spørgsmål om, hvorvidt han går i moské og så videre. Og det synes han egentlig ikke er særlig relevant. Nå. Siger han så måske? Eller hvad svarer han til? Går han siger, han går jævnligt i moské. Ja. Han er troende. Og den her gang, der har det den konsekvens for ham. Han ryger ikke bare ud af lejligheden. Han bliver faktisk frosset ud af sit pakistanske netværk i København. Han bliver simpelthen uleset, fordi der ligesom er et eller andet, der lugter ved ham, ikke? Så der går jo nok ikke røg uden brand og så videre. Så der er ikke nogen, han modtager sms'er om, at folk ikke har lyst til at have noget at gøre med ham. Nå, det er til, jeg kommer til at tænke på, det er jo lige en rigtig god måde at presse folk ud i ekstreme miljøer, ikke? Altså, selv hvis man ikke har gjort noget, så det er det eneste sted, man går hen, det er folk, der også er på kant med PT. Nå, ja, det er bare din tanke. Men lad os lige høre, hvad han siger. I knew a couple of people in Pakistani community, and then because of this, not only they kicked me out of the apartment, they told everyone about it, and people literally called and texted me saying that please don't contact us, please don't see us, we don't want any trouble, you bring trouble. So I was stamped, I was socially outcasted in my own community, so I had nowhere. I actually had to sleep in the mosque for a couple of nights. No one would give me a place in his apartment. Han fortæller, at han bliver frosset ud af miljøet, der er ikke nogen, der vil have ham boende og sådan noget. Altså, ved man, hvorfor PET holder øje med ham? Ja, det er jo spørgsmålet, ikke? Og det vil Sechan Jafari egentlig også gerne vide. Så han kontakter PET, og så får han følgende svar. First of all, we got an email saying that you're going to do something wrong here, so we had to check it as normal. Second time, we again got some emails, and then we checked, you should be... We didn't do anything about it, we just asked you. And I said, you cannot do anything about it, I'm a clean man. I've been living all around the world. I've never in my whole 36 years seen face of a policeman. So you can't seriously do anything about me. Hvad siger han her? Jamen, han siger, at politiets forklaring er, at da han ankommer den første aften til København, der har de simpelthen modtaget en mail om, at han er ude på at gøre noget slemt. Og det er også tilfældet anden gang, hans lejlighed bliver undersøgt. Så der er en eller anden, der sender mails til politiet, siger politiet, om at han er ude på at gøre noget slemt, som det lyder. Ved vi, hvem det er, der sender de mails? Nej. Det vil politiet ikke sige? Nej, ikke så vidt jeg er underrettet i hvert fald. Og nu her, han har det problem nu, at han ikke kan få lov til at rejse til USA. Og det fandt han ud af i efteråret, hvor han gerne ville have været til USA for at deltage i en konference. Og det kan han så altså ikke få lov til. Så han er jo mistænkt for et eller andet. Men han ved ikke hvad. Og han ved ikke, hvad anklageren går på. Jeg kan nu sige velkommen til Bjørn Elmqvist. Ja. Du er formand for Retspolitisk Forening. Hvad er din kommentar til historien? den minder uhyggeligt om tilfælde og sager, vi har hørt om jævnligt igen de sidste år. For eksempel var der en, der for 4-5 år siden ikke kunne få statsborgerskab, fordi, ja, det sagde PET, ikke kunne lade sig gøre. Og han kunne ikke få nogen forklaring på, hvad der var delt i baggrund. Og det kan vi se, er jo lidt den samme situation, den her pakistaner er i, med den, det svar, han får fra PET, at der er ikke sigtelse mod ham, og de har i og for sig ikke rigtig noget. Og for så vidt angår, så det, der sker i kredsen her i København, det kan være svært at få styr på, men der, hvor det begynder at blive meget ubehageligt for ham, det er, når han får afslag på at kunne rejse ind i USA. Fordi så har vi igen en historie, som vi havde for et halvt års tid siden, om et ung dansker, der ikke kunne få indrejsevisum i USA, fordi havde man fornemt sig, at han havde en telefon, der engang havde været aflyttet i Danmark af PET. Så man bliver en slags zombie, man bliver holdt i et enkeltmandsland, fordi vi ikke har ordentlig kontrol med, hvad PET foretager sig. Men vi har jo ikke, altså, det er jo ikke sådan, vi har smidt ham ud eller noget som helst, og vi kan jo ikke gøre for, hvad man gør i USA. Altså, hvis PET har mistanke til en mand, hvis de har oplysninger om, at den her mand, han er muligvis farlig, han kommer endda fra Pakistan, hvor... altså et land, der har næret terrorisme. Ja. Og så kommer han til, at de har en mistanke. Skal man så ikke have lov til lige at rode lidt i hans computer? Og... Jo, bestemt. Ja. Og det går jeg også ud fra, at man har gjort, fordi der var et med det. Men det, jeg taler om her, det er, at man bliver holdt i et enkeltmandsland som en zombie, så at sige. Man bliver suget ud af kraft og status og stand og rettighed osv. Og videre. Hvad skulle man gøre i stedet for? I stedet for skulle man have nogle ordentlige kontrolregler. Vi fik en ny lov om efterretningstjenesterne her i foråret, og der var stor debat om de kontrolregler, vi var tilstrækkelige. Vi var mange, der blandt også Rejspolitisk Forening, som påpegede, at det var meget vigtigt, at man havde mulighed for aktindsigt i egne sager, og at vi derudover havde en uvildig, altså en ikke-politisk instans til at se PET i kortene. Så fik vi skandalen her til jul, hvor vi så, at lige pludselig, så var der voldsom kontrol med det. Så meget, at både chef og justitsminister blev nødt til at forsvinde. Det viser jo altså, at den kontrol, vi har over for PET, alene er politisk bestemt. Hvis det her havde været et formand for Dansk Folkeparti, der havde været udsat for det, så ville jeg tro, at så kostede det igen et PET-chef hovedet. Men når det er en eller anden tilfældig borger eller pakistaner, eller hvad det nu kan være, så er det fuldstændig ligegyldigt. Ja, det er jo Sessian Jafari. Jeg har også Jakob Mchangama med på telefonen. Velkommen til dig. Tak. Chefjurist i CEPOS. Er du enig med Elmqvist? Jamen altså, det er jo svært at vide, hvad der er op og ned i sagen, fordi vi ved jo ikke, hvad for nogle informationer, som PET har ageret på. Og vi ved jo heller ikke noget om den her persons baggrund. Det er jo klart, at hvis vedkommende var med i et radikalt netværk, så ville han naturligvis heller ikke sige det til en journalist i politikken. Men det, som man kan sige... Men altså, vi ved jo ikke, om han er med, men det er mange ting, nej, vi ikke ved. Man er vel også uskyldig indtil det modsatte er bevist, ikke? Jo, og præcis. Men han er jo heller ikke... han er jo hverken blevet sigtet, tiltalt eller dømt for noget. Og man kan sige, hvis PET har haft et tilstrækkeligt stærkt grundlag til at rette henvendelse til ham, og det er det, vi ikke ved, så er der ikke nødvendigvis noget problematisk i det. Men det, der kan være problematisk, det er jo, hvis PET har en eller anden liste, for eksempel, deler med amerikanske myndigheder, hvor at man er på et meget tyndt grundlag. Altså, at man har ikke gjort noget kriminelt. Man har måske det forkerte navn. Måske har man et navn, som er det samme som en eller anden terrorist, og derfor mister man nogle muligheder for at agere. Men Jacob, lad os prøve at tage udgangspunkt i den her liste. Altså, vi siger, hvis der findes en liste, lad os prøve at lege, at den findes. Noget kunne tyde på det. Han må heller ikke komme ind i USA, og PET har en eller anden mistanke mod ham. Hvis sådan en liste findes, hvis der står et sted i nogle efterretningspapirer, at Sessian Jafari, han har muligvis kontrakt til altså ekstreme islamister eller potentielle terrorister eller et eller andet. Hvis der findes sådan en oplysning et eller andet sted, Har PET så gjort noget forkert i den her sag? Ja, men det ved jeg ikke. Altså det, man kan sige, det er, at der er kommet et nyt tilsyn nu med den nye lov, og de skal netop kigge på personoplysninger. De andre ord, så skal de kigge på, om PET har tilstrækkeligt grundlag for at registrere en person og dele oplysninger og så videre. Men det, man kan savne, det er jo, at et sådan tilsyn får flere muligheder for at kigge på andre ting end bare personoplysninger, altså mere at kigge generelt på, hvad PET gør i de her sager, og så er der jo en mulighed for, at man kan klage til det her tilsyn, som så kan kigge på, om PET har uberettiget behandlet ens personoplysninger. Men det er en ret svag klageadgang, som ikke stiller individet specielt godt. Så jeg er sådan set enig i, at man vil styrke den retlige kontrol med PET med henblik på at kunne undgå sådan noget. Vi så jo også en anden sag, hvor en dansker kom i problemer, fordi han havde et telefonnummer, som tidligere havde tilhørt en, som havde været i PET's søgelys, så han heller ikke kunne komme til USA. Så der skal være mulighed for, at man ligesom ikke, altså hvis ens navn ikke der ikke er tilstrækkeligt grundlag til at antage, at man er med i eksempelvis et terrornetværk, at man så kommer af den liste, man måtte være på. Men altså, vi ved jo heller ikke, hvad der er sket. Altså, hvis Danmark har sagt, jamen, vi mener ikke, at den her person er til fare, som er på en liste, som amerikanerne har fået, det betyder jo ikke, at de amerikanske myndigheder nødvendigvis har den samme vurdering af det som Danmark. Det kan også være, at de bare opererer ud fra et better safe than sorry princip om at sige, at sådan nogle personer, som på noget tidspunkt har været i søgelyset, dem vil vi bare ikke have ind. Og så kan du ikke sige, at det er PET's skyld. Men det, man bare kan sige, det er, at med en bedre retlig kontrol, så vil vi givetvis få en større klarhed over ting, i hvert fald tilsynet, ikke nødvendigvis offentligheden, du og jeg, okay. Sådan at eventuelt brug kunne imødegås. Jakob Metzengerma, tak fordi du var med. Selv tak. Chefjurist hos CEPOS, også tak til dig, Bjørn Elmqvist. Advokat Bjørn Elmqvist, altså formand for Retspolitisk Forening, jeg tror faktisk, han havde lagt på. Anders Olling, du er den eneste, der stadig er med her i studiet. Ja. Hvordan slutter historien her? Ja, men altså, det er jo det, Sishan Jafari, han står jo tilbage nu her, og han er godt frustreret, og faktisk ikke så lang tid inden jeg gik herind for ligesom at fortælle hans historie, så ringede han til mig og bad mig om virkelig at understrege, at han ikke bare ved at tage en PhD i Danmark, han laver faktisk også en masse frivilligt arbejde og prøver at bidrage positivt til danske samfund. Så han er ret træt af ligesom at stå på en eller anden liste et eller andet sted. I'm the last person who can harm anyone. I mean, in Denmark, I have a lot of Danes. I have more Danish friends than Pakistani friends. This is how open and how social I am. And I don't think I should be facing all this when I have not done anything. Ja, sådan lyder det altså fra Sishan Jafari, PhD-studerende på Copenhagen Business School, som altså flere gange har fået ransaget lejligheder, og nu uvidst præcis af hvilken årsag I ikke kan få lov til at rejse ind i USA i forbindelse med sine studier. Og jeg ved, vi har prøvet at få en kommentar fra justitsminister Karen Hækkerup, men det er ikke lykkedes. Nej, hun havde ikke tid til at deltage. Hun sad i et møde hele dagen. Vi har også kontaktet PET. De ønsker ikke at udtale sig om den konkrete sag. Til gengæld så har vi tidligere PET-chef Hans-Jørgen Bonniksen. Han vil gerne tale med os, og det gør vi her omtrent om cirka 20 minutter. 20 minutter. Tak fordi du kom, Anders Olling. Selv tak. Og jeg får at vide lige nu, at de danske dankortsystemer skulle være op at køre igen. Så vidt jeg ved, virker dankortet igen. Men jeg laver et interview med dem, der står for dankortsystemet om cirka et minut. Debat hver dag på Radio 24/7. Hver dag får ugens værter en række meget forskellige gæster på besøg. Jeg synes, der er brug for, at Danmark som helhed får et ordentligt spark bag. Hør både aktuelle spillere i dansk politik. Altså, for det første så er jeg jo ikke socialist. Jeg er socialdemokrat. Tidligere aktører på den politiske scene. Jeg glæder mig meget til at se, hvad man finder ud af i løbet af dagen i dag. For som sagt, så er det 17 milliarder, vi flytter rundt. Og stærke bidragsydere til samfundsdebatten. Altså i Iran, der er man ekstremt patriotisk. Men på samme tid er man ekstremt gæstfri. Debat hver dag mellem 10 og 12 her på Radio 24/7. Og jeg kan nu sige velkommen til Ulrik Marschall. Ja, tak. Du er pressemedarbejder hos Net, det firma, som står for Dankort-systemet herhjemme, det er korrekt? Det er korrekt, ja. Virker Dankortene nu her? De har været nede hele dagen? Det glade budskab nu er faktisk, at vi er igennem. Der er systemet op at køre nu, og lige nu er vi ved at stabilisere det, men vi kan se, at transaktionerne, det vil sige betalingerne, de kører igennem systemet nu. Hvor lang tid har det virket? Jeg fik beskeden lige her før klokken 4, så en god halv time tid. Okay. Hvad skete der i dag? Jamen, jeg har ikke så meget information om det tekniske, den tekniske årsag. Jeg ved, det har været en netværksproblem, der har været hos vores underleverandør, og det er det, vi har arbejdet med. Deres teknik og vores teknik har arbejdet på at løse hele dagen. Virker det alle steder nu, altså? Det, jeg har fået at vide, det er det op at køre, så derfor burde det virke alle steder. Der kan selvfølgelig være enkelte steder, der stadig kan være et eller andet, men det burde blive løst meget hurtigt. Mm. Hvordan kan det være, sådan noget her kan ske? Findes der ikke et backup-system eller et eller andet, der træder i kraft? Som sagt kender jeg ikke årsagen til det, og det skal vi selvfølgelig til at undersøge nu. Det er jo meget beklageligt, når sådan noget sker, derfor arbejder vi jo meget fokuseret på at få løst det. Okay. Tusind tak, fordi at du var med, Ulrik Marschall. Ja, selv tak. Pressemedarbejder hos Nets med det glædelige budskab, at nu fungerer Dankort-automaterne igen, så kan man gå ud og bruge penge. Til en ganske anden historie. Velkommen til dig, Jan W. Pedersen. Du er specialkonsulent ved DTU Fødevareinstituttet, og du rådgiver Fødevarestyrelsen og Miljøstyrelsen i brugen af GMO. Ja. Altså, vi snakker om det her, fordi den 1. februar, så begynder danske fjerkræproducenter at putte genmodificeret dyrefoder i foderet til kyllingerne. Ja. Og det har de ikke gjort i 10 år. Men nu begynder de. De regner med, at forbrugerne faktisk er ligeglade. Det er ligesom de erfaringer, man har gjort, så når det kommer til køer, der allerede får GMO-foder, og svin, der også får det. Så man regner ikke med, at det bliver det store problem. Vi diskuterer i dag her, blandt andet diskuterer vi, om der skal være mærkning på de her kyllingebakker, der ligger i frysdisken. Skal der stå på dem, denne her kylling har fået genmodificeret foder? Så kan man skrive en sms 42 600 24 7. Det er der mange, der har gjort, og jeg tager nogle af sms'erne lige lidt inden. Jeg har godt tænkt mig at spørge dig. Altså, du må have en kvalificeret holdning. Du er jo ekspert. Synes du, det skal mærkes? Altså, med den viden, jeg har om GMO, så vil det ikke give nogen mening for mig, om det bliver mærket eller ej. Hvorfor ikke? Det siger ikke noget om det sundhedsmæssige, det siger ikke noget om det miljømæssige, og det siger ikke noget om det nogle etiske aspekter. Det siger vel, altså, der er vel det, at det har fået... Hvis der er et mærke, så kan man se, at kyllingen har spist genmodificeret foder. Hvad mener du med, at det ikke siger noget? Jeg havde en naturfredningsforening herinde i sidste time, der sagde, at det har store konsekvenser for miljøet i Sydamerika, for eksempel. Ja, det tror jeg ikke, man kan generalisere om. Altså, GMO'er er mange forskellige typer af ændringer, der er lavet i forskellige typer af planter. Så den ene kan have en fordel, som den anden ikke har, selvom man kalder dem GMO, både den ene og den anden plante. Dertil skal tillægges, at det, der er tilladt at give i foder til dyrene og foder med og anvende til fødevarer, det er noget, der er godkendt. Og det er godkendt på baggrund af, at man ikke har set nogen risici sundhedsmæssigt eller miljømæssigt. Så der er ikke, kan vi så stole på det, at der ikke er nogen miljømæssige og sundhedsmæssige risici, når kyllingerne får genmodificeret foder? Det stoler jeg fuldt på. Med de oplysninger, vi får, de data, der er, den viden, vi har, så mener jeg, at vi er meget sikre, inden vi laver en risikovurdering. Og det er ikke kun et dansk mål at lave en risikovurdering eller opgave. Det er jo hele EU, og det er mange andre lande, der deltager. Så der er mange eksperter involveret i, inden der bliver givet den her godkendelse. Kan du så prøve at forklare mig, hvorfor jeg har fået så mange sms'er i dag, der siger, at de vil have mærkning? Jamen, det forstår jeg godt, og vi har også nogle mærkningskrav, bare ikke i forbindelse med, om, hvis dyrene er blevet fodret med GMO. Men vi har mærkningskrav, hvis man går ud og køber en dåse med majs, og majsen er gensplejset, så skal det stå på dåsen, at det er gensplejset. Men det er ikke et lovgivningskrav, der er stillet ud fra, at der er nogle sundhedsmæssige eller miljømæssige problemer. Det er, fordi forbrugerne skal have en mulighed for at vælge til eller fra GMO. Jeg snakkede med en person, der var meget, der gik meget op i miljø i sidste time, der sagde, de her sojabønner for eksempel, de er blevet genmodificeret, så de kan tåle en masse sprøjtegifte. Ja. Og fordi de kan tåle en masse sprøjtegifte, så kan man sprøjte mere, meget voldsommere, og så går det ud over den øvrige natur. Det kan jeg ikke udelukke, at det sker, men man kan sige, at der er en sojabønne, som er lavet resistent over for nogle sprøjtemidler, så kan man sprøjte med det sprøjtemiddel, og så undlader man måske andre sprøjtemidler og bruge dem samtidig, eller man kan stadigvæk bruge de gamle sprøjtemidler, hvis det er det, man vil. Men det har ikke så meget med GMO at gøre, andet end selvfølgelig, at det nye sprøjtemiddel, man kan bruge, det er, fordi man har lavet en gensplejset sojabønne, men der er også sojabønner, som kan være og majs, der er lavet resistent over for insekter, skadedyr, så man skal sprøjte mindre, sprøjte anderledes, dyrke på andre områder, man ikke har kunnet dyrke før, få et mere sikkert udbytte, osv. osv. Så der kan være mange fordele forbundet med det. Mm. Og ulemperne, det er jo så dem, vi kigger på, inden man giver en godkendelse. Så det er ligesom sorteret fra dem, der er farlige? Det er jo det, der skal være i den her godkendelse. Ja. Men hvis man ser på sådan noget som sprøjtemidler, nu ved jeg godt, det ikke er helt det samme, men der har man jo ikke altid kunne stole på jer eksperter. Ja. Hvis man går tilbage til 50'erne og 60'erne, dengang der kom landbruget virkelig begyndte at bruge mange sprøjtemidler, nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, så sagde man ja til en masse ting, der var ret skidt, som man aldrig ville have sagt ja til i dag. Altså, I finder ud af noget løbende, ikke? Altså, det kan være, om 10 år, så finder I ud af, det var faktisk lidt skidt, det her. Altså, starter historien ikke også for, at I nogle gange tager fejl? Og nogle gange, så er det en god idé at gå lidt med livrem og seler, og ikke bare køre på. Min fantasi rækker så ikke til at se, at man på GMO-området generelt om nogle år har fået noget ny viden, der gør, at nu kan man sige, at alle GMO'er, de nu er farlige. Vi kan måske lære af nogle enkelte tilfælde, hvor vi siger, hov, der var noget, vi ikke havde tænkt på. Men ellers er GMO, genspejset produkter, det er nogle af de mest gennemtestede, vi har af fødevarer i dag. Så jeg har meget svært ved at forestille mig det scenarie. Vi skal selvfølgelig lære fejltagelser, og selvfølgelig kender vi til, hvor der er sket fejltagelser tidligere, og dem har vi jo med ind i risikovurderingen. Der er som sagt åben for sms'en 42 600 24 7. Jeg vil lige prøve at læse en op fra dig fra Anita. Hun skriver, mærkning klart. Jeg holder op med at spise kylling også. Har droppet svin og oksekød for mange år siden. Det er en katastrofe, at forbrugerne ubevidst styrer naturens egen orden. Vi går ind og piller ved noget her også, ikke? Ved genmodificerede ting, som der ikke er naturligt. Det har vi gjort i mange år. Traditionel forædling, den bygger på, at vi går ind og ændrer på generne bevidst og forædler ud fra forskellige krydsninger. Og det er jo ikke traditionel forædling, det her. Altså, traditionel forædling var noget, man har sikkert også gjort i bondestenalderen, men det her, det er jo i et laboratorium. Det er korrekt, men når vi ser på det på DNA-basis, på det den måde, man manipulerer på, så er der meget af det, man laver i gensplejsning, som ligner det, man laver i traditionel forædling. Og så er der nogle andre ting, man kan gøre anderledes. Man kan overskride nogle artsbarrierer, som kan være et etisk problem for nogen. Og det er fuldt forståeligt, hvis der er nogen, der vil have mærkning med den baggrund. Og det har jeg ingen problemer med. Det kan jo være, hvis man sætter nogle grisegener ind i en plante, så er der nogen, der siger, så er det ikke en plante, jeg skal spise. Og der kan være mærkningskrav på det. Fint nok. Men det er ikke sådan, så vi overskrider nogle barrierer hele tiden. Noget gensplejsning, der er resultatet af sådan en art, som man kunne lave det ved traditionel forædling, for eksempel. Mm. Men det kaldes stadigvæk gensplejsning, fordi man har lavet det ved en bestemt teknik. Jeg har også lige fået en til sms. Det er lidt noget af det, du er inde på også her. Uden mærkning får menigmand jo ikke valget, så mærker på alt. Og må vi så være fri for det der, for det giver ingen mening overformynder stemmer. Vi vil have valget. Altså uanset, hvad du som ekspert mener, eller andre mener, så er der faktisk nogen, der gerne vil have valget til at vælge. Og det kan jeg have fuld forståelse for. Jeg siger bare, det giver ikke nogen mening rent sundhedsmæssigt, miljømæssigt, fordi man kan ikke se med en mærkning, der hedder, de her foder med GMO, så kan man ikke se, hvad det er for en GMO, og hvad den kan gøre godt for, eller gøre skidt for, den GMO. Så derfor giver det for mig som faglig person ikke nogen mening. Hvis det giver mening for andre, så er det ok. Det er en politisk beslutning, man skal tage omkring, forbrugeren skal have den valgmulighed. Jan W. Pedersen, tak fordi du kiggede forbi studiet her. Specialkonsulent ved DTU Fødevareinstituttet. Du kan stadigvæk skrive en sms 42 600 247. Den 1. februar, der får kyllingerne i Danmark genmodificeret mad for første gang i 10 år. Vil du have valget, når du står i køledisken? Vil du have lov til at vælge det til? Og vil du have lov til at vælge det fra? Skriv en sms, ja eller nej, 42 600 247. Og lige om lidt er der nyheder. Klokken er 5:05. Du er i gang med at lytte til 24/7 eftermiddag. Om 20 minutter, der skal jeg snakke om Obamas sundhedsreform, Obamacare. Det er nemlig lige præcis i dag, 5 år siden, Obama blev indsat som præsident i USA. Vi gør status i dag. Er reformen en succes, eller er den en fiasko? Nyhedsoverblik på Radio 24/7. Efter at have været ramt af nedbrud hele dagen, så kører dankortterminalerne igen, som de plejer. Det har udbyderen af dankortterminalerne Nets netop meddelt. Mange steder har man i dag kun kunne betale med dankort de steder, hvor terminalerne har kørt på nødprocedurer. Men mange steder har man måtte betale med kontanter. USA vil have FN til at droppe invitationen til Iran til fredskonferencen på onsdag. En højtstående kilde i det amerikanske udenrigsministerium siger, at USA ikke vil se repræsentanter fra Iran ved Genève 2, som konferencen kaldes. Iran lever nemlig ikke op til aftalen i Genève 1, der hedder, at den syriske præsident Assad skal afsættes. Det største syriske oppositionsparti har givet FN til i aften kl. 20 dansk tid til at annullere invitationen, ellers vil partiet ikke møde op til fredsforhandlingerne. Som ekstra vand på møllen har præsident Assad i dag meddelt, at han genopstiller til næste præsidentvalg, og dermed kan fredskonferencen ende som en diplomatisk fiasko, siger Sune Haugbølle, lektor i globale studier på Roskilde Universitet. Så lige nu så ser det ud som en diplomatisk nederlag for dem, som har investeret meget i at få Genève 2 op at stå. Det vil sige USA, Frankrig, Storbritannien og jo også Danmark. EU griber nu direkte ind i den militære konflikt i den centralafrikanske republik. EU's udenrigsministre har i dag godkendt at sende omkring 500 tropper til det uroplade land, skriver AFP. Styrken skal hjælpe de 1600 franske soldater og omkring 4000 mand fra andre afrikanske lande, der er i landet på et FN-mandat. Samtidig har overgangsregeringen i den centralafrikanske republik i dag valgt en ny midlertidig præsident. Det er borgmesteren i hovedstaden Bangui, Catherine Samba Panza, der er blevet sat på den vanskelige opgave at forsøge at stoppe den sekteriske vold. Når DSB Øresund i dag stolt kan berette, at 9 ud af 10 tog sidste år kørte til tiden, så stemmer det slet ikke overens med pendlernes oplevelse. Det fortæller talsmand for pendlerklubben Kystbanen, Michael Randrup. Det er absolut ikke den oplevelse, vi har. De målinger, man laver, er ikke det, som kunderne oplever. Og derfor er det problematisk, fordi at politikerne så, når de får fremlagt trafikdataerne, ikke tror, at det er så stort problem, som det egentlig er. Der lyder en skarp kritik af det danske beskæftigelsessystem i den længe ventede rapport fra Carsten Koch-udvalget. DR-nyheder er i besiddelse af rapportens anbefalinger, der slår fast, at den nuværende indsats ikke i tilstrækkeligt omfang er målrettet den enkeltes lediges konkrete behov. En af udvalgets anbefalinger er, at ledige over 30 får mulighed for at tage sig en erhvervsuddannelse, men det betyder omvendt, at de ledige bliver sat ned i dagpengesats. Vejret i aften og i nat skyder, kun lidt sne hister her. Temperaturer mellem plus 1 grad og minus 3 grader. Vinden den bliver let til frisk. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Og nu kan jeg sige velkommen til Thomas Mandrup her i studiet. Goddag. Du er adjunkt ved Forsvarsakademiet. Og vi skal snakke om en af de historier, som Henriette hun lige havde op at vende i nyhederne. Det her med, at EU har besluttet sig for at sende folk til den centralafrikanske republik. Ja. De besluttede sig for få timer siden. 500 mand skal der ned. 500 EU-tropper Er det overraskende? Jeg ved ikke, om det er overraskende. Du kan sige, det er jo længe siden, at EU har gjort det. Sidste gang, man gjorde det, det var som forbindelse med Chats-operationen i 2007-2008. Men man har gjort det før. Altså, man gjorde det jo i 2003, hvor man havde operation Artemis, som måske den operation, der minder mest om det, oppe i de nordøstlige hjørne af Kongo, som blev sendt ind i på et midlertidigt mandat og skulle ind og stabilisere en situation, der, hvor man var bange for, at det eskalerede ind til et folkemord. Og så har man haft EU-formationen også i Kongo i forbindelse med valget i 2006, som også var en operation, som inden skulle sikre valget kunne gennemføres i 2006, primært i hovedstaden Kinshasa, ikke? Og så havde du så chat-operationen. Hvordan ser en EU-soldat ud? Jamen, den her EU, det er også det, der er lidt interessant ved den her mission. Fordi man kan sige, generelt set har EU's militære dimension jo, eller den har været meget domineret af franskmændene. Det så man i Chad, det så man i Artemis også blandt andet. Det, der er interessant med den beslutning, der er kommet i dag, er jo, at både Italien og Tyskland og England har jo meddelt, at de ikke vil bidrage. Altså Danmark kan af naturlige årsager, på grund af vores forbehold, ikke deltage, vel? Så det ser ud som om, at det bliver primært styrker fra Finland, fra Sverige, Polen og sådan noget, og Litauen og sådan, der kommer til at bidrage til den her operation, som jo er en støtte til franskmændene, som sidder i en svær situation lige nu i den centralafrikanske republik. Kan man, har de sådan en EU-uniform, eller kommer de derned som svenske soldater, finske soldater? De kommer ned med et EU-mærke på med deres egen uniform, ikke? Okay. Så det, på den måde ligner det jo, hvad vi kender sådan fra NATO-operationer som sådan. Og hvorfor tager de til den centralafrikanske republik? Det vi kan sige med den centralafrikanske republik er jo, at vi har jo en situation, som er desværre er eskaleret siden, at præsident Bozizi blev fjernet i marts, ikke? Og nu har vi så Joseph Díaz, som er gået af, og så hørte vi så, at nu har de valgt en ny midlertidig præsident her med Samba Panza her i dag. Men det vi siger, det er, at vi har en øget grad af etniske og religiøse spændinger i landet. Er der borgerkrig dernede? Men det er et spørgsmål, hvad man definerer som borgerkrig, men det man kan sige i hvert fald, det er, at local communities, altså ofte religiøst baseret og etnisk baseret osv., er begyndt at slå og gå løs på hinanden, og der er et enormt spændingsniveau. Altså den franske specielle udsending og FN, repræsentant til FN har jo sagt, at franskmænd er blevet overrasket over, hvor høj grad, at de religiøse spændinger er trådt i karakter her. Og det bliver jo kun værre og værre, jo mere længere tid det ligesom får lov til at løbe løbsk. Og vi har en land, som er faldet fuldstændig fra hinanden. Det er ikke overraskende, det vi set før, men det er blevet ekstremt, og nu skal det ind og stoppes på en eller anden måde. Så kan man diskutere, om er det 500 mand eller 1000 mand, er det en bataljon plus, eller hvad det er, EU sender afsted. Det må vi vente og se, hvornår det begynder at blive deployeret. Ikke? Men man siger jo tit, at udenrigspolitik og sikkerhedspolitik kan være kynisk. Altså, man gør kun noget, hvis man har en national interesse i at gøre det. Så du siger, der kommer finske soldater til den centralafrikanske republik. Hvad er Finlands interesse i det? Ja, du kan sige, at generelt set, der har vi jo EU's battlegroup. Svenskerne har også været ude at sige, at der har jo været tanker om, at EU skulle have den her militære dimension generelt set, ikke? Og som ligesom skulle støtte op om alt det andet, EU er gode til, omkring for eksempel på bistand, på menneskerettigheder osv. EU er den største donor i centralafrikanske republik. Der har været stort fransk pres for ligesom at blive reddet i den her situation og så videre. Så det handler også noget om, at Carl Bildt var ude forleden dag at sige, at EU's battlegroup stod og den fremtid afhang af, at man faktisk kunne vise, at man er i stand til at gøre noget i den her sammenhæng i forbindelse med den centralafrikanske republik. Så er det for at være gode, eller har man sådan nogle, du ved, man hører også tit sådan noget med Afrika, så er der olie, eller så er der diamanter, eller et eller andet, ikke? Jo. Jamen du kan sige, det her handler jo meget om EU's, status som at være i stand til at gøre noget effektivt og så videre i den her sammenhæng, ikke? Og støtte op militært og få stoppet noget, som hvor vi kan se, vi har et ansvar for at gøre noget, ikke? Så det er ikke for at hjælpe franske firmaer, der opererer i den centralafrikanske republik? Nej, det vil jeg så kynisk vil jeg ikke betragte. Det er klart, at der er nogle visse økonomiske interesser, og der er nogen, der har både franske interesser, men også andre, som har økonomiske interesser i den centralafrikanske republik. Men lige i det her tilfælde handler det også om, at der er meget mediebevågenhed. Jeg sidder her og snakker om centralafrikanske republik med dig og så videre. Ja, det gør vi ikke så tit. Nej, det gør vi ikke så tit, vel? Og det vil sige, der er noget bevågenhed omkring de her ting. Og EU, kan man sige, vi har en mulighed for at gøre noget nu. Men relativt begrænset, kan du sige, 500 mand eller en bataljon er jo relativt begrænset. Så er der det med NATO. For der er jo også noget, der hedder NATO. Hvorfor er det ikke dem, der sender soldater afsted? Ja, det kan du sige, det er jo lidt interessant. Du har jo det der skisme mellem NATO og hvad hedder det, NATO-interesser og også franske interesser, og der kan du sige, at der har jo... Nu skal jeg bare lige helt. Er Frankrig med i NATO? Frankrig med i NATO, men ja. De har jo så på den måde, kan du så sige, de har jo også ofte satset meget på EU, og EU skal have den der militære dimension. Og hvis du... Der er det der skisme i Bruxelles mellem, hvem skal man satse på, og så videre. Og der... Har du den der, hvor man hele livet prøver man at skabe en profil for EU på det militære område? Og det er en måde at gøre det på, blandt andet. Så man har i Bruxelles en ambition om at sådan komme i gang med det militære rundt omkring i verden? Nogen har, ikke? Altså, blandt franskmænd har jo haft længe givet udtryk for at ønske at ligesom styrke EU's profil på det her område. Hvorfor? Fordi det er jo noget, man bedre kunne styre, og der må man sige, specielt efter Irak. Man kan bedre styre end NATO. Ja, fordi franskmændens indflydelse, specielt i forhold til de her ting, er jo langt større i EU, end det er i NATO som sådan. Så er meget de kan jo bare gøre det selv, franskmændene. Nej, det kan de jo ikke. De har jo ikke råd til det, og de har ikke den militære styrke til at gøre det alene. Og derfor har de behov for, at EU gør det og hjælper dem med det. Det har man set på bistandsområder, det i EU-sammenhæng og så videre i lang tid. Ikke? Så det er jo en del af det også. Mm. Spiller det nogen rolle for os i Danmark, at der sker det her? Man kan jo sidde og med en militær analytiker og med fokus på Afrika, kan man sidde og være ærgerlig over, at Danmark ikke var med til at måske at gøre noget, for det kunne være en operation, hvor man netop, eller Danmark støttede Frankrig i Mali for eksempel, ikke? Der var noget, hvor vi kunne have spillet en rolle her. Men det er klart, at på grund af vores forbehold, så kan vi ikke deltage i de her ting. Og der kunne man, forhåbentlig kan man sige, hvis man kan gå ind og være med til at stabilisere en situation, som er ved at eskalere ud og ud af tangent, som er meget ubehagelig og har nogle virkelig kan gå grueligt galt, så kan man sige, så er det jo ærgerligt, at vi ikke kan være med til at bidrage til det. Okay, Thomas Mandrup, tak fordi du kiggede forbi. Det var så lidt. Adjunkt ved Forsvarsakademiet. Taleradio til hele Danmark. På FM, DAB og livestream. Radio 24/7. Og vi skal lige vende tilbage til historien om den Ph.D.-studerende Sehan Jafari, som føler sig forfulgt af PET. Han har to gange fået endevendt lejligheder, og nu kan han ikke rejse ind i USA, hvor han ellers skulle have deltaget i en konference i forbindelse med sine studier. Og jeg kan sige velkommen til Hans-Jørgen Bonningsen. Tak for det. Tidligere operativchef i PET. Du siger, at den her sag er en glimrende mulighed for at tjekke et nyt tilsyn, der er trådt i kraft den 1. januar. Hvad er det for et tilsyn? Jamen det mener jeg, altså vores lovgiver har fastslået, at fra 1. januar i år, der kan man faktisk som person rette henvendelse til tilsynet med efterretningstjenesterne og bede dem om at undersøge, hvorvidt tjenesten uberettigt behandler informationer om dig og mig og i påkommende tilfælde PhD-studerende. Så det er altså en enestående mulighed for at gå ind og finde ud af, hvorvidt de her informationer, som åbenbart har medvirket til, at PET har udvist interesse for pågældende, hvorvidt de er berettigt eller ej. Og hvordan får man tilsynet til at tage den her sag op? Jamen det gør man altså. De har jo for det første er de selvfølgelig lige oprettet en hjemmeside, og så har de også en kontaktadresse, som hedder Borgergade 28, 1. sal, 1300 København K. Jeg ved også, de har telefonen, som hedder 25 50 10 34. Men jeg vil også sige, og det er jo interessant i det, at tilsynet kan selv tage en sådan sag op. Jeg mener faktisk, man har pligt til det øjeblik, man ser en sag offentliggjort i pressen, og så selv gå ind og vurdere på, hvorvidt det hører til deres kompetenceområde. Så kan man jo faktisk, som lytter lige nu, ringe ind. Kan vi lige få telefonnummeret igen? Ja, det hedder 25 50 10 34. Jeg vil dertil sige, at de har begrænset telefontid mandag fredag mellem 9 til 12. Ja, okay. Der sidder måske en lytter eller to derude, og også, måske også lige en vært her i studiet, der ikke rigtig ved, hvad det her udvalg går ud på. Hvad er det, de skal i det her udvalg? De har kun én eneste kompetence. Det er, at de har muligheden for, efter en klage, så kan de bede PET, de kan kræve PET, indsigt og oplysninger om pågældende person, hvad det er registreret, hvilke oplysninger der findes. Og det, de så skal gå ind og vurdere på, det er, hvorvidt det her det er berettigt eller uberettigt. Og så at sige, så optræder de som din garanti for, at retssikkerheden er i orden. Men det underlige ved det er jo, derfor er der også nogen, der betragter det her som en tandløs vagthund, det er, at du aldrig nogensinde selv vil få indsigt i de oplysninger, som politiets efterretningstjeneste har om dig. Men så det er ikke godt nok, det her tilsyn? Og gå ind og så undersøge, hvorvidt det er tilfældet, hvis det er uberettigt, jamen, så kan de jo påtale over for PET, at de oplysninger, de skal sættes. Men du vil aldrig nogensinde selv få at vide, hvad det er for oplysning, der ligger om dig. Så det er ikke godt nok, men det er bedre end ingenting. Altså, jeg synes, det er en enestående mulighed for at prøve den her nye mulighed og finde ud af, hvorvidt det er en tandløs vagthund, eller hvorvidt pågældende person føler sig tilfreds med, at nogen varetager hans interesse. Så jeg vil sige, tøv endelig ikke med at prøve den mulighed, som eksisterer, så vi kan få en ordentlig validering af, hvorvidt det her det er tilfredsstillende. Og hvem er det så, der sidder og tjekker efterretningstjenesten? Hvem betaler deres løn? Det er faktisk et uafhængigt organ, som med en landsdommer i spidsen, og så forskellige personer. Det er advokater, det er professorer, det er direktør. Selv direktør Carsten Nord fra Statens Museum for Kunst er i udvalget. Så det skulle være en vis garant for, at det er et bredt udsnit af kompetente personer, som er i stand til at optræde som din garant for retssikkerhed. Tror du så, at Sessian Jafari han vil få noget ud af det, hvis tilsynet gennemgår hans sag? Altså, jeg må sige, at i det øjeblik, at tilsynet går ind og konstaterer, at det er uberettigt de informationer, der ligger der, så er det jo ensbetydende med, at de pågældende informationer skal slettes, og så er det ensbetydende med, at pågældende får fred. Og i det øjeblik, at pågældende så, når det er gået et rum tid, søger om for eksempel visum til USA, jamen så skulle det være ensbetydende med, at hvis det er BT's oplysning, der ligger til grund for at nægtes der, jamen så vil det blive ophævet, og så er han jo en fri mand som alle os andre. Okay, Hans-Jørgen Bonnichsen, tusind tak, fordi at, du må bare lige spørge dig om en sidste ting. Har du selv tænkt dig at ringe ind og få dem til at tage sagen op? Nej, det har jeg ikke, fordi jeg synes, at de har nu selv en enestående chance for at vise, at de følger med, og så synes jeg, at det ligger helt naturligt for dem. Lige til højre ben at tage den her sag op og meddele pressen i morgen, at den er vi gået i gang med under. Så det er en opfordring? Absolut. Tidligere operativchef for PET. Tak for det. Lyt til Radio 24/7's programmer, når du vil. Find hele vores streamingarkiv på radio247.dk. Russisk roulette. Skal jeg som muslim være ekstra proaktiv i min afstandstagen til vold? Sådan i det hele taget? Rushi Rashid Højbjerg stiller skarpt på de udfordringer, et multikulturelt samfund fører med sig. Det var mit bud på danskhed. Det var meget fint. Jeg fik helt gåsehud af muligt. Intet er heldigt, og alt er til diskussion. Jeg oplever, at jeg er egentlig god nok, men alligevel ikke god nok, fordi jeg er muslim. Fordi muslimer er jo på en eksyset måde, fordi det ved vi jo. Rushi tager debatten, hvor brudfladerne mødes. De fleste danskere er altså glade for indvandrere og immigranter, hvis de går ind i samfundet på en konstruktiv måde. Nogle gange synes jeg altså også, at der bliver ligesom, der skal være problem med det her. Russisk roulette. Hver onsdag kl. 10 på Radio 24/7. Og nu skruer vi lige tiden 5 år tilbage. For lige præcis for 5 år siden, der blev Barack Obama indsat som præsident i USA. The road ahead will be long. Our climb will be steep. We may not get there in 1 year or even in 1 term. But America, I have never been more hopeful than I am tonight that we will get there. I promise you, we as a people will get there. Ja, han skal nok komme derhen, siger han. Og jeg kan nu sige velkommen til Cecilie Bavnegård Jørgensen. Tak. Du er sundhedsskribent på kongressen.com. Ja. Og jeg prøver her i dag i løbet af de her 3 timer at sætte fokus på, hvad Obama så har opnået i de 5 år. Og du er gæst nummer 2. Ja. Og i sidste time, der snakkede vi om hans udenrigspolitiske succeser og fiaskoer. Mm. Og nu skal det handle om sundhedsreformen. For det er jo en af de helt store ting. Det må man sige, det er. Ja, det var faktisk et af hans, ja, nok hans allerstørste indenrigspolitiske valgløfte, da han gik til valg i 2008. Og det er jo i sig selv et meget stort valgløfte, men det er nok også endnu større af, at han faktisk har fået det gennemført. Og hvad er det så, der er så stort ved sådan en sundhedsreform? Jamen, i et samfund som USA, der er det politisk, det er samfundsmæssigt, der er det historisk rigtig stort. Demokraterne har i et lille århundrede faktisk ytret deres ønske om universel sygesikring i USA. Og der er også flere, der har forsøgt, men som jo som bekendt ikke er lykkedes med det før Barack Obama. Det var noget med Bill Clinton, han prøvede og ja, fejlede. Kort efter han blev valgt som præsident i 93, der forsøgte han sammen med sin kone Hillary at få vedtaget en sundhedsreform. De havde præsenteret et forholdsvis færdigskrevet udspil til en sundhedsreform, som jo så bekendt ikke blev vedtaget. Og det eksempel tror jeg, Obama for eksempel lærte rigtig meget af, fordi han valgte en ret anderledes strategi, da han skulle have lavet sit udspil til reformen. Og det blev jo så også noget til Obama. Lige inden vi kommer videre til det her med, hvad der var succeser og fiaskoer i hele processen, fordi det er også gået galt et par gange med sundhedsreformen. Ja. Hvad går den ud på? Bare lige kort. Jamen, den går ud på, at for det første så kræver den, at alle amerikanere skal have en sundhedsforsikring. Og den er til for, at de næsten 40 millioner, der ikke har en, de skal have en. Tidligere har det været sådan, at rigtig mange er blevet diskrimineret i forhold til de her forsikringsselskaber, der har stået for sundhedsforsikringer. Det har blandt andet galt for kvinder og syge mennesker, som har oplevet prisstigninger i deres forsikringer. Det er også der er rigtig mange amerikanere, der har oplevet at blive smidt ud af deres forsikringsselskaber, hvis de er blevet syge, og så har de så ikke kunne få nogen støtte til behandling og medicin. Og det er så nogle af de ting, som den her reform ligesom vil gøre op med. Kommer det så til at være ligesom i Danmark for amerikanerne, at man bare kan vade ind på et hospital og sige, jeg er syg, behandle mig? Altså, den her sundhedsreform, den er ikke som den er herhjemme. Eller det er ikke det samme system, som vi har herhjemme. Det er en forsikring. Det er jo også det hele tiden. Altså, ja. Betyder det, at han giver en forsikring? Hvem skal så betale forsikringen? Jamen, der er jo nogle forskellige, hvad kan man sige, grupper, man bliver delt ind i, afhængig af faktisk, hvor rig eller fattig man er. Der er, i forvejen har de jo Medicare og Medicaid, som er henholdsvis til de ældre borgere og de fattige, eller de fattigste. Og den her nye reform, den gør så, at nogen bliver får et vist tilskud fra staten, nogen får lidt mere eller mindre, og nogen skal selv betale. Og det er faktisk sådan, det er et godt mix af offentlig og privat, for det er private forsikringsselskaber, der udbyder de her forsikringer til folk. Men det vil sige, at han tvinger faktisk folk til at købe en sundhedsforsikring en gang imellem? Ja. Nå? Det gør han. Okay. Hvad har været fiaskoerne? Nej, lad os tage succeserne først. Jamen, de 5 år, der har kæmpet for den her sundhedsforsikring, hvad er så den største succes ved det? Jamen, det er helt klart, at han fik den vedtaget. For det var bestemt en meget stor kamp rent politisk, fordi republikanerne virkelig har været i offensiv omkring det. Det strider grundlæggende imod deres ideologi om, at den føderale stat netop ikke skal blande sig i den enkelte amerikaner. Og det gør den her jo ved at kræve, at alle amerikanere skal have en forsikring. Og hvad er det så, der går galt, hvis altså i republikanernes øjne, hvad er problemet? Jamen det er, at den simpelthen går ind og beslutter på amerikanernes vegne, den enkelte amerikaners vegne, at de skal have en forsikring. Mm. Og man kan sige, selv efter at den blev vedtaget i 2010, jamen så gav de faktisk ikke op. De ville have den gennem højesteret og have den dømt forfatningsstridigt. Det lykkedes ikke for dem. Selv efter det, så blev de ved og gjorde det til Mitt Romneys slagnummer i hans præsidentkampagne i 2012, at den ville blive tilbagerullet, hvis han blev præsident. Det gjorde han ikke. Det gjorde han ikke, nej. Kan de stadig nå at slagte den? Jamen altså, det bliver lidt spændende at se, hvad der sker i forhold til midtvejsvalget til efteråret. Man kan sige, at den begynder jo så småt at få, at tage fat i det amerikanske folk. Altså, der er her fra 1. januar var der 2 millioner, der havde fået sig en forsikring, og derfor 2 millioner, der faktisk var dækket fra 1. januar. Og i takt med, at folk bliver gladere for det, i takt med, at folk finder ud af, hvad det gør for dem, jamen, så er der jo en chance for Obama og hans stab, at det bliver en forholdsvis stor succes. Så man kan bestikke vælgerkorpset med sådan sociale goder. Ja, sådan kan du jo godt sige det. Hvad har fiaskoerne så været? For det er jo vist også, der har været nogle bump på vejen, ikke? Jo, det har der helt sikkert. Altså, de seneste bump kan vi jo tage her fra slutningen af sidste år ved lanceringen af den her føderale hjemmeside, healthcare.gov, som er den hjemmeside, hvor amerikanerne registrerer sig og vælger deres forsikringsplan. Det var jo et virkelig højt profileret projekt, den her sundhedsreform, og det viser sig meget hurtigt, at den simpelthen ikke virkede, den her hjemmeside. Der var så utrolig mange tekniske problemer, at folk ikke kunne komme igennem. Altså, verdens mest magtfulde land, ikke? Og, yeah. Og så præsidenten kan ikke få en hjemmeside til at virke. Nå, altså, åbenbart ikke. Er det så argument for, at staten ikke kan finde ud af noget som helst, ikke? Altså, er det ikke også sådan det, som republikanerne siger hele tiden? Staten, de fucker op, når de skal til at drive til. Det er ineffektivt. Yeah. Det er bureaukratisk. Ja. Yeah. Altså, det var i hvert fald ikke, det var ikke heldigt. Det var virkelig ikke heldigt, fordi det var nemlig vand på deres mølle i forhold til nogle af de udfordringer, der havde været i forhold til vedtagelsen. Efterfølgende efter den her katastrofale lancering, så viste det sig jo også, at nogle af de ting, som Obama havde lovet amerikanerne i forhold til vedtagelsen af reformen, jamen det kunne han ikke holde. Han havde lovet, at de måtte holde deres beholde deres forsikringsplan og beholde deres læge, og det kunne man lige pludselig ikke få lov til. Mm. Så det er klart, at det har ikke gjort det lettere for hans popularitet, heller ikke blandt republikanerne. Okay, og hvordan går det lige nu med sundhedsreformen? Jamen lige nu går det efter sigende meget godt. Og hjemmesiden? Ja, den skulle virke. Har du prøvet at være inde på den? Altså, jeg kan jo ikke rigtig gøre noget, for jeg er ikke amerikaner, så jeg kan ikke komme videre i systemet. Jeg har siddet med et par amerikanere, der har forsøgt, men som ikke har skulle gøre brug af det, og så er det svært at komme videre i systemet. Okay. Cecilie Baunegård Jørgensen, sundhedsskribent på kongressen.com. Tak fordi du kommer ind. Jamen selv tak. Du er medforfatter til en bog, der udkommer i dag, som e-bog i hvert fald. Den hedder 5 år med Obama, forandring vi kunne tro på, spørgsmålstegn. Og den kommer på papir den 10. februar. Om lidt er der nyheder, men og efter nyhederne, der skal vi snakke om en anden historie. For forestil dig, at du var på en arbejdsplads, hvor sandsynligheden for, at du ville blive udsat for vold i løbet af det her år, var 50-50. Ja, sådan er situationen faktisk for de ansatte på landets psykiatriske bosteder. Det skal vi snakke mere om, når vi ser det fra de psykisk syges side. Fordi der er faktisk en konflikt her i forhold til deres sikkerhed og de ansattes sikkerhed. Nu er der nyheder, klokken er 17.